i PKO Bank Polski. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 listopada. Minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent zapowiada, że weźmie udział w Marszu Niepodległości. Zbigniew Ziobro bez immunitetu. Śledczy mogą postawić mu zarzuty. Uroczystości z udziałem tysięcy Polaków w Paryżu. Do Notre Dame wraca kopia obrazu Jasnogórskiego. We wtorek na Marszu Niepodległości w Warszawie pojawi się prezydent. W ubiegłych latach uczestniczyłem w nim jako prezes IPN. W tym roku pierwszy raz wezmę udział w jego obchodach jako prezydent. Napisał w artykule dla portalu Wszystko co najważniejsze Karol Nawrocki. Prezydent zauważył, że obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości ustanowione na pamiątkę wydarzeń z 1918 roku to jeden z ważniejszych dni w polskim kalendarzu. Marsz Niepodległości przejdzie ulicami stolicy pod hasłem Jeden Naród, Silna Polska. Po dwóch latach wydarzenie ma znów status zgromadzenia cyklicznego. Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze oraz o jego zatrzymaniu. Wykonanie postanowienia powierzono funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wczoraj Sejm uchylił immunitet politykowi. Prawnicy mówią, że nie ma szans na sprawiedliwy osąd Zbigniewa Ziobry, mówiła w śniadaniu w Trójce europosłanka PiSu Anna Zalewska. W tej chwili nie mógłby się w żaden sposób odnosić do tego, co dzieje się w jego sprawie. Wczoraj tak naprawdę upadło państwo, bo upadł system prawny. Sejm otworzył drzwi na działanie sprawiedliwości, podkreślił Michał Szczerba, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. Wszystkie formalności, wszystkie przeszkody również zostały wstrzymane i prokuratura natychmiastowo wydała postanowienie o zatrzymaniu Zbigniewa Ziobry. Byłemu ministrowi sprawiedliwości zarzuca się m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Zbigniew Ziobro jest na Węgrzech. Korea Północna grozi podjęciem dalszych działań ofensywnych. W czwartek komunistyczne państwo wystrzeliło pocisk balistyczny krótkiego zasięgu. Była to odpowiedź Pjongjangu, m.in. na przybycie na Półwysep Koreański amerykańskiego lotniskowca. W katedrze Notre Dame w Paryżu ważne polskie wydarzenie. Ponowne wprowadzenie kopii obrazu Jasnogórskiego zdjętej po tragicznym pożarze świątyni w 2019 roku. Rozpoczyna się jedna z dwóch zaplanowanych polskich mszy. Ma wziąć w nich udział niemal 2,5 tysiąca osób. Z uczestnikami uroczystości rozmawiał nasz korespondent Stefan Wolcer. Czuję się bardzo dumna, że właśnie jako tutaj Polonia mogę w takim historycznym momencie przeżywać to, że obraz powraca do Notre Dame po kilku latach. Tutaj właśnie ludzie bardzo przeżywali to, że nie mogli właśnie do tej polskiej kaplicy w Notre Dame się modlić. Ciężko to opisać, po prostu trzeba to przeżyć, bo to jest wydarzenie epokowe. Mieliśmy okazję przeżyć to w pierwsze wprowadzenie ikony do katedry Notre Dame, a teraz będzie drugi, ale to każdym razem będzie coś nowego. Ogromnie się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu inauguracji polskiej kaplicy w Notre Dame. Bardzo dużo ludzi było zainteresowanych i chętnych w udziale w tej mszy. Kopia obrazu Jasnogórskiego zostanie umieszczona w tzw. polskiej kaplicy w Notre Dame, otwartej kilka miesięcy przed wielkim pożarem katedry. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie pogodnie, na wschodzie więcej chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na południu deszcz, a w Tatrach śnieg, w górach też porywisty wiatr. Na wschodzie miejscami mglisto, od 8 do 13 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Suszarka Electrolux Delicate Care. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2997. Teraz za 2697 zł. Taniej o 300 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. EAG9, czyli nowa automatyczna skrzynia biegów z 9 przełożeniami oraz ponad milion opcji zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu, w leasingu od 101%.

swoich młodych latach, dało mu od razu profesjonalny poziom. On miał też taką, uważam, przewagę nad naszymi muzykami, że on był potwornie osłuchany w tamtej muzyce. Doskonale wiedział, czego chce. Profesjonalista, zawodowiec, świetny muzyk, a z drugiej strony całkowicie pozbawiony jakichś takich elementów gwiazdorstwa, czy jakichś takich nierealnych wymagań. Dziś pierwsza część opowieści o Johnie Porterze i jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej, Helikopter z Porter Bandu. W najbliższych dwóch odcinkach historii pewnej płyty opowiedzą o tym dziennikarze Maria Szabłowska i Maciej Chmiel, ojciec chrzestny projektu Tomasz Tłuczkiewicz, a także pracujący z ramienia wydawnictwa Vivon przy tej płycie Iwona Thierry i Rafał Bień oraz muzycy Kora, Marek Jackowski i rzecz jasna John Porter. W programie usłyszą Państwo kilka archiwalnych nagrań Portera z trójkowego magazynu Zgryz Macieja Zębatego. Rozpoczniemy od wspomnień Johna Portera z dzieciństwa. Pamiętam, jak miałem 6 lat i ojciec mi kupił taki plastikowy gitarę, dostępny wtedy tak zwany w taki sieć handlowy, co już nie istnieje, Woolworths. I to miał takie plastikowe struny, miał takie zdjęcie Elvis Presley przodu. I to był pierwszy instrument, co miałem. No instrument to był zabawka właściwie, ale dla mnie wtedy to był instrument. I grałem na jedną plastikową strunę. To była pierwsza pamięć, a później kiedy miałem chyba około 9-10 lat, wtedy ojciec mi kupił tak zwane takie gitarę, tak zwany akustyczny, nie bym powiedział klasyczny, bo wygląda tak jak gitara akustyczna, a nie klasyczna. I też miał struny metalowe i zacząłem na tym spróbować grać. I to był wielka ucieczka dla mnie w pewnym sensie, ponieważ ja od 6 roku życia byłem w internat szkolny, co dzisiaj uważam jako jest barbarzyński, że od 6 lat dziecko nie żyje w domu. Ale cóż, takie były czasy, takie były wymagania, że będzie lepsza edukacja, bla, bla, bla i tak dalej, czyli myli mi z głowy, tak zwany. I chyba stąd chodzi moje muzykowanie, tak zwany, ponieważ w internet to człowiek nie ma prywatności, nic nie ma przestrzeń umysłowej, ani przestrzeń fizycznej. I zamykałem się w nauczanie i granie na gitarę. Przywitałem Czesław Pisowski z otwartymi ramionami, ponieważ po takim szkoleniu nagle tak zwane wolności, kolory, wszystko, możesz myśleć, co chcesz, możesz mówić, co chcesz i do pewnego stopnia robić, co chcesz. To był wspaniała przygoda dla mnie. Ja byłem pierwszy hippie w ogóle. Proszę bardzo. Tak, to był wspaniały. Emigracja był po wielkim rozczarowaniu ruch hippisowskiej, gdzie wiele ludzi myśleli, że już w tym kraju już nic nie ma dla mnie. Wiele nas tak się czuli. I wtedy zaczęłeś mi wędrować po świecie, różne miejsca. Po prostu człowiek był zainteresowany świat i ja pamiętam, że ja w różny kraj odwiedziłem i tak dalej i lądowałem później w Berlin Zachodni, wtedy jak się nazywał. Na Potsdamer Chaussee i pracowałem dla wojsk amerykańskich, bo trzeba by zarobić, to taki jest świat, po prostu już koniec, the dream is over, tak zwany. No wtedy, jak już nieraz powiedziałem, były plakaty, że czy chcecie taki tanie wakacje na wschodniej Europie i z paru ludźmi mówię, no dobrze, spróbujmy zobaczyć, na bazie, że wcześniej studiowałem politykologię, czyli był dla mnie bardzo ciekawe, jak to wygląda. No i wreszcie to wiadomo. I were a carpenter, you were a lady. Would you marry me anyway? Would you have my baby? If I were a tinker, would you still love me? Answer me, baby, yes you would. God bless you above me. Save my love through loneliness, save my love through sorrow. I'll give you my onlyness, give me your tomorrow. I were a miller at a millstone grinding. Would you miss your colored blouse and your soft shoes shining? I work my hands in wood. Would you still love me? Answer me, baby, yes you would. I'd place you above me. Save my love through loneliness, save my love through sorrow. I'll give you my onlyness, give me your tomorrow. I were a carpenter, you were my lady. Anyway, would you have my baby? If I work my sorrow. I will give you my loneliness. Give me your tomorrow. Byłem bardzo zaskoczony. Pamiętam, jechałem pociągiem i patrząc przez okno, chyba koło Poznań, coś takiego, może się obudziłem, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, bo różnie bywa w te czasy, ale patrzyłem przez okno, myślałem, Boże, gdzie są ludzie, gdzie są my? Takie były pustynie, jak był, gdzie na zachodzie normalnie nawet, czy pociąg idzie na... Jest taki znak życia, że ludzie są, czy coś się dzieje, czy na dobre, czy na złe, i tam w ogóle nic tam nie było. To był taki szary, taki błocizny kolor i później pamiętam, że też był szok, jak wysokie są wagony od peronu. Prawie wsiadłem z peronie i prawie się załatwiłem się nogi, tak, otwierałem drzwi i poszło. Czyli to też był taki mini szok. Szarość, ale z drugą strony później jak się poznałeś z ludźmi, to jest tam jest, gdzie wszystkie kolory był po prostu. Kolory wtedy, w te czasy nie były na zewnątrz, był wewnątrz. John przyjechał do Polski, bo się zakochał w Małgosi, pierwszej żonie. No i troszeczkę tak wylądował jako ten dziwny Anglik, chłopak Małgosi. Wtedy znajomość języka angielskiego nie była zbyt powszechna w mieście stołecznym w Warszawie i on był troszeczkę samotny. Nie bardzo było wiadomo, co on tu ma właściwie robić. I między innymi znajomość właśnie z Markiem i Korą i z Maćkiem nagle wystrzeliły go na orbitę, no po prostu najwyższą. Małgosia Braunek, ci ludzie, buddyści, alternatywa, ci beautiful people warszawscy. Nagle on zaczął do nich należeć. Także to miało ogromne znaczenie, bo to, mówię, wyniosło go na najwyższą towarzysko-artystyczną orbitę, jaką można było osiągnąć w Warszawie i w Polsce. I dodały mu skrzydeł jako artyście. Po prostu uwierzył w to, że to, co proponuje, jest dobre i podoba się ludziom. Mieliśmy do czynienia z Polską w końcu lat 70. i początku lat 80., która była krajem homogenicznym. I właściwie spotkanie cudzoziemca, czy cudzoziemiec, który cokolwiek chciałby zrobić wówczas w Polsce, no to było coś, co było przyjmowane z wielkim entuzjazmem przez Polaków, no bo nagle ktoś nas zauważył, ktoś chciał u nas spędzić jakiś czas i ktoś zwrócił na nas wreszcie uwagę. Polska była krajem wówczas też zamkniętym, wyjechanie z niej było dość kłopotliwe. W związku z tym taki gest Walijczyka, który przyjeżdża bodaj w 76 roku tak sam z siebie do Polski, zostaje tutaj, no rozumiemy, że się żeni, ale też nagle zaczyna karierę muzyczną, no to było coś, co się wcześniej nie zdarzyło. Znaczy ten jego bezprecedensowy akt przybycia tutaj i później akt twórczy, który się tak świetnie zmultiplikował w różnych jego pomysłach muzycznych, no to było coś, co robiło wówczas duże wrażenie. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight faced while I cried, still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without. Somebody else, someone like you makes it easy to give everything about myself. If I gave you time to change my mind, find a way just to leave the past behind, knowing that let you laugh straight face while I cry. Still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without. Somebody else, someone like you makes it easy to give everything about myself. Oh. Po jakimś tempie były, nie mogę powiedzieć dokładnie, ale jakieś na pół roku, może nawet trochę dłuższy, może nawet do roku. Po prostu miałem gitary i grałem u siebie tak zwany komponowałem, coś tam. I to był głównie dla siebie. Nigdy wyobraziłem sobie, że będę coś w tym robić, ale szalenie to podobało mi się, zawsze podobało, nawet szkoły internetowej, miałem zespół i tak dalej, czyli muzykę był bardzo ważny dla mnie cały czas, mimo swoich studiów, ale nigdy nie myślałem, że mogę, to może być mój taki prawdziwy pracy. Że tak zawsze się mówi na zachodzie, get a real job, nie? Tak. No i przez tych ludzi, którzy znałem, Maciej Zębaty też mi prosił, bo on wiedział, że grałem, a ty zupełnie inaczej grasz niż ludzi tutaj, bo tu ludzie grają tak zwane śpiewanie poezji i szczepczą do dziury w gitarę. Na gitarę klasyczną, ja miałem gitarę akustyczną, struny metalowe i tak dalej. Czyli ja bardziej, co na mnie gitarę akustyczną grałem tak zwany taki folkowy, powiedzmy, zachodni w stylu. I ludzie jak Zimbabwe czy Jacy Clave, tacy ludzie byli zafascynowani i prędzej czy później spotkałem się z Marek i Kory po prostu, przez różne dziury kosmiczne po prostu. No i wtedy się spotkaliśmy się i u nich i graliśmy i decydowaliśmy, może być fajnie, jeżeli spróbujemy coś razem grać. To, o czym mówimy, to jest przełom lat 70. i 80., właściwie schyłek lat 70. Z jednej strony nie wygasła jeszcze fala, że tak powiem, hipizmu, której John Porter, nasz bohater dzisiejszy, był bardzo ważnym eksponentem w Polsce, a z drugiej strony było to po trzęsieniu ziemi, które spowodowali nasi koledzy z Trójmiasta pod hasłem muzyki młodej generacji, co otworzyło nowe perspektywy przed artystami rockowymi. Rzeczywiście zespoły rockowe powstawały jak grzyby po deszczu, a także takie, które nie bardzo były rockowe, stawały się rockowe, co było losem między innymi Manamu, bo właściwie od Manamu trzeba by tę opowieść rozpocząć. Od Manamu, jego chyba trzeciej i przedostatniej wersji, znanej pod nazwą Elektryczny Prysznic, który tworzyli Kora, Marek Jaskowski i właśnie John Porter, Walijczyk zaplątany dość przypadkowo w Polsce i całkiem przypadkowo, jakkolwiek chcę powiedzieć, że nie bez mojego skromnego udziału, zderzony właśnie z Markiem Jaskowskim, z którym spotykali się w mieszkaniu Marka i Kory na Ogrodowej, brzdąkali na gitarach i z tego właśnie powstało takie trio. Nazywało się Elektryczny Prysznic, miało spore wzięcie, nawiązywało do takiej estetyki właśnie, powiedziałbym, post-hipisowskiej, związane z wieloma osobami z podobnego nurtu. W tej liczbie warto wspomnieć Maćka Zębatego, który zresztą dość regularnie z nimi występował w tym samym programie. To był naprawdę świetny zespół. Marek i John grali na akustycznych gitarach, Kora śpiewała jakieś marakasy, coś takiego. W klimacie, powiedziałbym, kalifornijskim. Tak Maciej Zębaty w magazynie Zgryz wspominał początki znajomości z muzykami Manamu elektrycznego prysznica. Kiedy magazyn Zgryz miał zaledwie kilka miesięcy, pewnego dnia w moim mieszkaniu zadzwonił telefon. Podniosłem słuchawkę. Kto mówi? Marek Jackowski. Przedstawił mi się głos w słuchawce. Nazywam się Marek Jackowski i chciałbym zaproponować ci kilka nagrań, które mógłbyś wykorzystać w Zgryzie. Czy słyszałeś kiedyś o Bobie Marleyu? Wtedy jeszcze nie słyszałem. Telefon zaintrygował mnie do tego stopnia, że wsiadłem w samochód i pojechałem pod wskazany adres. No i tak zaczęła się moja współpraca z grupą Manam, składającą się z Marka Jackowskiego, Kory Ostrowskiej i Johna Portera. Zaczęło się od płyt, które pożyczałem od nich i sukcesywnie wykorzystywałem w tych audycjach. No a potem zaczęliśmy nagrywać razem prawdziwą muzykę. Zespół Manam niestrudzenie akompaniował mi w moich próbach śpiewania po polsku ballad Leonarda Cohena, wywoływał odpowiedni nastrój, gdy Małgorzata Braunek opowiadała słuchaczom anegdoty Cen. No i oczywiście nagraliśmy także kilka oryginalnych utworów będących kompozycjami członków grupy, takich jak Brave Gun, Odważny Pistolet, utwór skomponowany przez Johna Portera. Riding on a wave of violence, riding on a perfume man, riding on a road to my freedom. Freedom, where is it? The rider always people who have. Times he'll fill his belly full of whiskey, yeah. When that's on the trail, get lonely and tough, lonely and tough. He'll match his courage with many a, many a, many a man. Those in life dead didn't have enough. Thank you. Występowaliśmy razem, to oczywiście były małe miejsca, głównie studenckie kluby i mieliśmy bardzo dużą popularność, którą osiągaliśmy pocztą pantoflową, bo oczywiście media ówczesne w ogóle nie były zainteresowane takim zjawiskiem jak manam elektryczny prysznic i tak się jakoś w międzyczasie stało. Niewątpliwie taką osobą dokończoną w sensie artystycznym był John. Ja byłam osobą, która się rozwijała z koncertu na koncert. Ja byłam osobą poszukującą siebie. A John właściwie był osobą skończoną. I John z Manamu, elektryczny prysznic, potem przez helikopter, właściwie jest do dzisiaj Johnem takim samym. Czyli to, że on jest Anglikiem, to, że miał taki background w swoich młodych latach, dało mu od razu ten profesjonalny poziom. Ja byłam amatorką, która dochodziła punkt po punkcie, krok po kroku do tego momentu już później jako manam, jako solistka jedyna i do tej pierwszej płyty. To my mieliśmy dłuższą drogę. John poczuł się bardzo mocno i postanowił założyć swój zespół i w ten sposób my zostaliśmy jako manam, a John Porter jako John Porter. Z Manamu graliśmy i po jakiś czas decydowanie stały się dwie nurty muzyczne w jeden zespół. I to był trzech ludzi, czyli to słabo, bym powiedział. I po prostu chóry zaczął śpiewać swoje i jeszcze do tego Kamil Szybowicz zaczął pisać dla niej teksty, albo razem pisali. Ja chodziłem swoje teksty i swoją muzykę i po prostu był taki moment, że widziałem, że nie za bardzo to wszystko jest, nie kleje się. Najpierw są moje piosenki, a później jest taki i tak dalej. Byliśmy we Wrocławiu i Wrocław to było miasto ludzi młodych i mam nadzieję, że do dzisiaj jest. Tam były świetne miejsca, pałacyk, wszystkim znane, to tak trochę jak Jaszczury w Krakowie, ale Wrocław miał taką atmosferę bardzo niezwykłą. Koncerty były jakoś entuzjastycznie przyjmowane. Zawsze się fajnie wjeżdżało tam i zawsze się tam fajnie grało. Oczywiście wieczorami były spotkania z kolegami, z muzykami, których potem publiczność znała z różnych innych zespołów, z różnych innych konfiguracji. W pewnym momencie John, zresztą czuliśmy już wcześniej, że takie dwie indywidualności w zespole, zwłaszcza człowiek śpiewający w języku angielskim i kora, że to jest taki, był moment na przetrwanie, na takie jakieś przebijanie się przez opór ówczesnego świata, show biznesu ówczesnego i że jednak powinniśmy pójść swoimi drogami. John spotkał ludzi, z którymi stworzył Porter Band, a my z Korą zdecydowaliśmy, że czas po prostu poszukać muzyków, dobrych muzyków rock'n'rollowych. I tacy ludzie się znaleźli w Krakowie, gdzie mieszkaliśmy wówczas. To nie była żadna jakaś taka sytuacja jakiejś wrogości czy braku sympatii. Johna ewidentnie kręciło to, że może zaśpiewać zespołem rockowym, bo jego ballady, jego piosenki to były w zasadzie utwory rockowe. I jak gdyby nie dziwię się ani dzisiaj, ani wówczas nie było jakiegoś wielkiego zdziwienia, że powiedział Marek, Kora, idę tutaj w tą stronę, gram z chłopakami z Wrocławia, tworzymy Porter Band i to właściwie było naturalne i dobrze się chyba stało i dla Johna i dla nas, bo się otworzyła przestrzeń już taka po prostu wielka dla Kory i przestrzeń również dla Johna. watching, but it sure don't seem real. She's opening her mouth and I know how she feel. I feel like screaming, but her smile's all I give. Why make more problem when it's so hard to live? Yeah. I feel like a refugee from foreign nights. People say I'm crazy, but I know I'm alright. Sometimes I'm poetry, sometimes I'm perverse. I make you feel better when I make you feel worse. Yeah. I'm just a singer, I've got to sing my song. Było takie dziwne zdarzenie, co wiem, że przez wiele lat przede wszystkim no, kury to bardzo rozumiała, bo kobiety do rzęszy przyniosły facetów, a Marek niestety chyba do dzisiaj trochę ma taki żal do mnie, bo faktycznie żyliśmy bardzo tak, no może nie jako symbioza, ale dość mocno razem. Mieszkaliśmy nawet często razem i tak dalej. Podzieliliśmy chleb, jak Marek by powiedział, razem i tak dalej. I pewnego dnia wtedy funkcjonowały telegramy zamiast internetu teraz, czy telefony. I dostałem telefon, że jest koncert w Wrocławiu, no to zapakowałem się, pojechałem. I okazało się, że oni nie dostali ten telegram i nie pojechali. Ja pojechałem i ma być plenę w parku w Wrocławiu. I nie był, no to organizatorzy mówią, no to mamy parę muzyków, możemy tak improwizacyjnie coś taki tak zwany jam session robić, żeby by, bo są tłum ludzi, no co robić. No i grałem, jak naiwniak, ale a później oni przyjechali następny dzień, ściekły, że ja im zrobiłem numer, że w ogóle jak to jest, bo wszystko było wymyślone z tych muzyków, gdzie naprawdę nie był. Ale rzeczywiście może tak wyglądać i wydaje mi się, że to był taki pomysł wtedy manager nasze, Irek Głowacki, Ireniusz. wydaje mi się, że on tak sfingował tego, że tak ma być, żeby, bo on wiedział, co się dzieje i on nie za bardzo z nimi się dogadał i on chciał chyba mi wyciągnąć z tego i tworzył taką sytuację. No ale jak się mówi, złego czasami dobrego też wychodzi. Tomasz Tłuckiewicz, kto naprawdę bardzo duży pomógł. On miał bardzo dobry umysł, konkretny załatwienie sprawy, chociaż nie chciał być managerem, ale po prostu bardzo dobrze radził cały czas, co robić i bardzo naprawdę inteligentny i logiczny w tym wszystkim. A więc John jako solista, że tak powiem drugi gitarzysta oraz przede wszystkim dostarczyciel repertuaru, Alek Mrozek i Kazik Swynar, gitara i gitara basowa i Leszek Halimoniuk, wrocławski perkusista specjalizujący się w muzyce bluesowej. To nie był perkusista ani jazzowa, ani rockowy. To był dość szczególny konglomerat, ale jak się okazuje, niesłychanie szczęśliwy. Alek i Kazik mieli za sobą znakomitą tradycję rockową, jakkolwiek bezpośrednio przed Porter Bandem grali w zespole 2 plus 1, co specjalnie im nie odpowiadało. Wobec tego naprawdę z ulgą przyjęli tę nową perspektywę. I ta kombinacja różnych talentów i wielu szczęśliwych okoliczności doprowadziła do powstania zespołu Porter Band, w gruncie rzeczy zespołu wrocławskiego, jakkolwiek oczywiście jego główna gwiazda tytułowa John mieszkał i do dziś mieszka w Warszawie. Hey, you made ojcem chrzestnym projektu był Tomek Tłuczkiewicz, który przyszedł do nas z propozycją wydania takiej płyty. To był zespół stworzony w pewnym sensie okazjonalnie i no, zupełnie właściwie nieznany. Tomek nam go zarekomendował. Zespoły do nagrania debiutanckiej płyty wówczas u schyłku lat 70. musiały dojrzewać całymi latami i wyhazać sobie drogę do studia w nielicznych zresztą wówczas wytwórniach bardzo cierpliwie. My mieliśmy natomiast szczęście, bowiem z materiałem demo nagranym chyba przy okazji jakiegoś koncertu, już nawet nie pamiętam, to ja się tym zajmowałem, ile tych wytwórni odwiedziłem, ale niewiele. Zresztą niewiele ich było wówczas. I w firmie Vifon trafiłem na osobę pana Krzysztofa Wilda, chyba wówczas szefa tej wytwórni, którego nie znałem osobiście, ale którego osobę znałem, ponieważ podobnie jak ja, mieliśmy... miał za sobą piękną przeszłość jako działacz studencki. On także chyba musiał o mnie słyszeć, bowiem wydaje mi się, nawet bez specjalnego zaglądania do tego materiału, natychmiast zaproponował nagranie i to naprawdę w bardzo nieodległej perspektywie, dosłownie tygodnia czy dwóch, w studio Polskiego Radia w Opolu. Vifon wtedy nie miał własnego studia nagrań, korzystał ze studiów radiowych, a ja pracując tam już w jakiś czas, miałam bardzo dobre relacje ze studiem Polskiego Radia w Opolu. Nie było tak łatwo wtedy znaleźć studio do nagrania i nam się udało u pana Władka Gawrońskiego, znakomitego realizatora dźwięku, zarezerwować sesję i właściwie mój wkład w to nagranie się kończył, bo kierownikiem produkcji był mój kolega Rafał Bień i on już poprowadził całą sprawę. Trafiliśmy do tego studia w Opolu, bardzo z tego byliśmy zadowoleni, ponieważ szefem tego studia był wówczas pan Edward Spyrka, bardzo znana postać, muzyk, kompozytor, aranżer, dyrygent, właściwie jeden z ojców założycieli Festiwalu Opolskiego, naprawdę wspaniała, piękna postać, muzyk, co było niesłychanie dla nas ważne, a jego partnerem obsługującym konsoletę był Władysław Gawroński, znakomitej jakości fachowiec. Wobec tego cieszyliśmy się na to, że Porter Band trafi w ręce tak świetnej ekipy, która znana była z tego, że stosowała, że tak powiem, podejście podstawowe, zawodowe do nagrywania. Czyli wszystko musiało być ładnie nagrane, wszystko musiało być dobrze słychać i o to nam właśnie chodziło. Nie zależało nam wcale na jakiejś super produkcji, na jakimś typu Pink Floyd rozwiązaniach. Dano nam do rozumienia, że nie będziemy tam siedzieć długo. I ja nie wiem, ja nie pamiętam dokładnie, ile dni mieliśmy, ale nawet tydzień nie był na nagrywanie płyty. Parę dni chyba. I nagrywaliśmy od rana do nocy, pamiętam. Później... I co? Ale bardzo fajnie poszło, bardzo... Przyjaźni byli ludzie, którzy nam nagrywali i to chyba dla nas to było bardzo fajnie, że nie byliśmy, co jest często niestety spotykanie nawet do dzisiaj w studio, gdzie największy artyst jest ten, kto nagrywa. Niestety. A tam właśnie był odwrotny, oni byli bardzo ciekawi, co my robimy, co gramy i mieli uszy na głowie, czyli lubili to. pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałam o tej płycie. I to było przed jej wydaniem niewątpliwie, ponieważ ona była nagrywana w Opolu. I Opole, radio, w radiu w Opolu. Radio Opole było w tamtych czasach takim ośrodkiem, gdzie dosyć sporo osób nagrywało. Takie bardzo muzyczne to było radio. Tam Edek Spyrka był szefem, kompozytor i muzyk. I Władek Gawroński, realizator. Fantastyczne, niesamowite zupełnie ucho, którego ja doskonale znałam, bo jeździliśmy wtedy my, Polskie Radio z Warszawy do Opola, kiedy były festiwale i robiliśmy tam transmisje, audycje. Więc z Władkiem byłam bardzo zaprzyjaźniona i on zawsze jak coś fajnego nagrał, to dzwonił. Mówi, słuchaj, ale tutaj mam coś fajnego, zwróć na to uwagę. I tak było właśnie z płytą Helikoptery. On powiedział, ale mam helikoptery. O Johnie Porterze i początkach Porter Band opowiadali Maria Szabłowska, Iwona Tiri, Kora, Marek Jackowski, Maciej Chmiel, Rafał Bień i John Porter. Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żąda. Ciąg dalszy jutro po godzinie 10. Promising bodies, prowling lions, cruising villains on the street. Night spots that get hot, sharp knives that take lives of perfume and danger in heat. There are the veterans, too nervous to have fun, keeping a beat going on. There are the heroes, waiting in the shadows for the time to come along. There are bulletproof lovers. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. Taniej o 400 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Renault. Odkryj Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładującą się hybrydę. Do 1100 km zasięgu. Tylko jedno tankowanie. Bez żadnego doładowywania. Sprawdź ofertę Renault Revolution na SUV z rocznika 2025. Renault Austral dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 994 zł netto miesięcznie. W najmie Renault w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę z Kaufland Card cytryny tylko 6,99 za kilogram. Tak, cytryny tylko 6,99 za kilogram. A 20 jajka Classic z chowu ściółkowego 15,99. Zgadza się. 20 jajka Classic 15,99. Dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. W sklepie na nie płacę wygodnie? Nie. A w MediaMarkt zadbają o mnie. Finansowanie w elastycznej formie. Raty 0% są wygodne. RRSO 0%. Ej, wbijaj na Black Weeks. MediaMarkt. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 11, bo jestem z 11. 5, bo zdałam prawko za piątym razem. 22, jak numer mojego koszykarza. I już 30 lat z kochaną babcią. 4, czyli brat, rodzice i ja. I trójka mojej psiej Ferajny. Życzę szczęścia. Szczęście już mam, ale wygrana czeka. Ponad 1600 lotto milionerów potwierdza. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz aromatyczna kawa mielona Jakobs Kronung aż 500 gramów za jedyne 30 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 40 zł za sztukę. Make a Deals. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego. Kup ubezpieczenie PKO Moto i weź udział w Turbo Loterii. To prosta droga do nagród. Kart podarunkowych Orlen, odkurzaczy Dyson i nagrody głównej. Volvo XC40.